Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dawid Kubacki, drugi po pierwszej serii skoków w Innsbrucku. W drugiej oprócz niego jeszcze dwóch Polaków. Samoloty Polskich Linii Lotniczych nie będą latać nad Iranem. Mają alternatywne trasy. Mężczyzna podejrzany o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości zatrzymany. Potwierdza prokuratura. Pierwsza seria trzeciego konkursu turnieju czterech skoczni w austriackim Innsbrucku już za nami. Za chwilę seria finałowa, w której weźmie udział 30 zawodników. Na miejscu jest Kuba Niziński. Kuba, opowiedz, jak poszło Polakom. Dawid Kubacki niesamowity, 133 metry i miejsce drugie, Mariusz Lindwik, który wygrał te pierwsze serie, także 133 metry, ale przeliczając punkty na metry, a właściwie na centymetry, Kubacki do Norwega traci dosłownie 70 centymetrów. W drugiej serii z Polaków jeszcze Kamil Stoch i Piotr Żyła, 11 Stoch, Żyła 24, poza konkursem już Hula i Kot, ale co ważne z perspektywy turnieju czterech skoczni, to za Dawidem Kubackim Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger, czyli pierwszy i drugi przed tym konkursem w rywalizacji w turnieju czterech skoczni. Na ten moment Kubacki obejmuje prowadzenie, Kobayashi jest drugi, Lindwik na miejscu trzecim, a więc ta druga seria tutaj na Bergizel będzie bardzo emocjonująca. Kuba Niziński, dziękuję. Samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT nie będą latać nad przestrzenią powietrzną Iranu. Rzecznik przewoźnika Michał Czerniecki tłumaczy, że ma to związek z napiętą sytuacją w Iranie i na Bliskim Wschodzie. Polskie Linie Lotnicze LOT dbałości o bezpieczeństwo pasażerów podjęła decyzję o tym, ażeby wszystkie rejsy wykonywane do tej pory na terytorium Iranu przenieść na alternatywne trasy omijające ten kraj i tą właśnie przestrzeń lotniczą. Mówimy tu w szczególności o rejsach do Delhi, do Colombo, a także do Singapuru oraz o rejsach czarterowych, które wykonują Polskie Linie Lotnicze LOT do Goa, a także Bangkoku. Przekierowanie maszyn na alternatywne trasy spowoduje nieznaczne wydłużenie lotów. Rzecznik zapewnia jednak, że nie powinno to wpłynąć na rozkład rejsów ani na siatkę połączeń. Przypomnijmy, wczoraj irański generał Gazem Sulejmani zginął w Bagdadzie w ataku amerykańskiego drona. Teheran zapowiedział odwet. NATO poinformowało dziś, że zawiesza misje szkoleniowe w Iraku. Misja natowska w Iraku liczy kilkuset żołnierzy. Siły sojuszu szkolą irackie służby bezpieczeństwa, by skuteczniej mogły one walczyć z organizacją terrorystyczną o nazwie Państwo Islamskie. Z prośbą o misję szkoleniową zgłosiły się do NATO władze w Bagdadzie. Misja natowska w Iraku trwa, ale działania szkoleniowe są obecnie zawieszone. Bezpieczeństwo naszego personelu w Iraku jest najważniejsze, poinformował Dylan White. Powtórzył, że NATO uważnie monitoruje sytuację w regionie. Utrzymujemy bliski i regularny kontakt z władzami USA, dodał, informując również, że szef sojuszu Jens Stoltenberg i amerykański sekretarz obrony Mark Esper rozmawiali telefonicznie na temat ostatnich wydarzeń. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ręce policjantów wpadł podejrzany o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości. Został zatrzymany w Milanówku pod Warszawą, informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Jan S. to osoba, która była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowymi. Za nim wydane były dwa listy gończe za czyn sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osobom, jak również był wydany list gończy w sprawie podżegania do zabójstwa. W maju Rzeczpospolita pisała, że 28-letni handlarz dopalaczami zlecił zabójstwo ministra Zbigniewa Ziobro, ponieważ uznał go za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Za wykonanie zlecenia miał oferować 100 tysięcy złotych. Zbigniew Ziobro mówi, że każdy, kto występuje przeciwko walczącym z przestępczością, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. Odpowiedź państwa będzie zawsze bezwzględna, stwierdził minister, komentując zatrzymanie Jana S. Krakowskie metro nabiera kształtów. W tym roku powstanie ostateczna wersja studium budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski. Jest zielone światło od wojewódzkiej konserwator zabytków na przebieg trasy przez centrum miasta. Monika Bogdanowska mówi, że konserwatorzy mieli wiele uwag do dotychczasowego planu. Dotyczyły przede wszystkim lokalizacji przystanków oraz takiego prowadzenia wykopów, żeby nie wchodziły one w interakcję z tym obszarem, który jest najcenniejszy, czyli który jest obrysowany linią plant oraz z poszczególnymi obiektami zabytkowymi, które tutaj się mieszczą. Konserwator zabytków zleciła zmianę lokalizacji przystanków w okolicy plant. Wskazała też, by tunel metra pod centrum oddalić od Barbakanu. W sumie w centrum miasta powstaną trzy przystanki metra. Swoim wyglądem mają nawiązywać do historycznego charakteru Krakowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Midnight Oil i były minister środowiska Australii Peter Garrett śpiewał na początek raportu o stanie świata, o Australii później w programie. A zaczynamy od prawdopodobnie najważniejszej, może nawet nieprawdopodobnie, ale na pewno najważniejszej historii początku roku. Tłumy Irakijczyków zebrały się na pogrzebie generała Kasema Sulejmaniego w Bagdadzie. Sulejmani został zabity przez Amerykanów ostrzałem z drona. W ataku zginął również Abu Mahdi al-Muhandis, lider irackiej milicji szyickiej wspieranej przez Iran. Decyzja o ataku podjęta przez prezydenta Trumpa spotkała się z serią bardzo różnych komentarzy. Od oskarżeń o dokonanie aktu terroru międzynarodowego, który doprowadzi do wybuchu wojny, do wyrazów uznania za amerykańskie zdecydowanie i przywództwo. A zatem, dlaczego generał Sulejmani został zabity i co w tej chwili równie ważne, jakie będą skutki tego właśnie chyba najważniejszego na początku 2020 roku wydarzenia w polityce światowej. W studio Janna Tkański, znawca Bliskiego Wschodu, był ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim ocenimy, co się stało, ja bym chciał, żeby pan wyjaśnił, dlaczego Amerykanie zabili generała Sulejmaniego. Od dawna wiadomo, że go nie lubili. Dlaczego tak bardzo im zależało na tym, żeby ten człowiek został usunięty ze świata żywych? To jest pytanie do polityków amerykańskich. Czy wiedzieli, że to jest przeciwnik, ale czy mieli świadomość, kogo zabijają i jakie będą tego konsekwencje? Generał Sulejmani jest bardzo wysoką postacią w establishmencie irańskim. Ja bym powiedział, że przez to, co robił przez ostatnie lata, to jest drugim po Chamenei, nie prezydent. Prezydent jest do spraw administrowania i rządu. Sulejmani scementował przez ostatnie lata obecność irańską na Bliskim Wschodzie z wykorzystaniem milicji budowanych na lokalnych społecznościach szyickich. On z milicjami szyickimi, a później Rosjanie, utrzymali reżim Asada i utrzymują nadal w Syrii. To on jest tym, który dyryguje Hezbollah w Libanie i on, który uzbroił milicje szyickie w Iraku. Proszę sobie przypomnieć, że Wojnie, dodajmy, z państwem islamskim, kiedy prawda? Państwo islamskie miało tak wielkie postępy, że zagroziło Bagdadowi i świętym miejscom szyickim na południu, wtedy przywódca szyitów iracki, Ajatollah Sistani, wezwał do tak zwanego pospolitego ruszenia. To się nazywa mobilizacja ludowa, a ludzie przyszli na punkty zbiorcze bronić, organizować jednostki, ale jednostki trzeba było zorganizować, dać im sprzęt. To dali Irańczycy i to nadzorował Sulejmani. Dziś te jednostki formalnie, to mobilizacja ludowa, która składa się też jeszcze dodatkowo z milicji szyickich. Nie wykluczam, że także na bazie plemiennej powoływanych, takich jak iracka Hezbollah, jak tam jest Asai Bahlul Haq i jeszcze inne organizacje, ale nadzorował to Sulejmani. To był przeciwnik, ale przeciwnik, z którym Amerykanie po cichu współpracowali. Współpracowali, bo musieli. Kiedy doprowadzili do wyborów irackich i wybory były nieprzesądzające sprawy która z partii, no to przecież z Irańczykami, w tym Sulejmani, ustalono, że pierwszym premierem będzie Nur Maliki. A i kolejni premierzy, Abadi i obecnie zdymisjonowany Abdel Mehdi, to też ustalenia pod stołem amerykańsko-irańskie. Dobrze, panie ambasadorze, mamy sytuację, która proszę mnie poprawić, ale moim zdaniem od strony prawnej nie da się obronić. To znaczy jest to pogwałcenie wszelkich zasad prawa międzynarodowego. Został zabity człowiek, który nie został poddany procesowi prawnemu. Czy istnieje z punktu widzenia Amerykanów usprawiedliwienie tego faktu, usprawiedliwienie polityczne czy militarne? Ależ trzeci dzień usprawiedliwiają. Usprawiedliwiają, że to Sulejmani przyleciał, żeby teraz nadzorować plany fizycznej likwidacji i wojskowych, i dyplomatów w Iraku. Ja uważam, że to nie jest aż tak. Irańczycy mają inną historię. Powiadają, że rzeczywiście przyleciał oficjalnie, witano go oficjalnie, a ponieważ miał za zadanie doprowadzenia do uspokojenia w Iraku. Nie wiem, co rozumieć przez to sformułowanie, ale rzeczywiście największą rzecz, którą źle zrobiono, Amerykanie zrobili to dla Irakczyków, ale im na Iraku nie zależy. Bo to jest tak. Stare przysłowie powiada, że gdzie walczą dwa słonie, to najgorzej cierpi na tym trawa. I dziś trawą jest Irak. Irak się stał się polem do rozgrywek irańsko-amerykańskich. Nie wiemy, co z tego wyjdzie. Nic dobrego. Ambasador Jan Natkański jest z nami przy Myśliwieckiej, a w Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Opowiedz, jakie są reakcje i czy rzeczywiście Amerykanie nie mają wątpliwości, że Sulejmaniego trzeba było usunąć? Zależy, kogo słuchać. Biały Dom argumentuje, prezydent Trump argumentuje, że ten atak był konieczny, ponieważ Sulejmani nie tylko jest odpowiedzialny za śmierć setek Amerykanów, prezydent Trump nawet podał liczbę 603 Amerykanów, nie tylko destabilizował sytuację na Bliskim Wschodzie, ale jak twierdzi Biały Dom, jak twierdzi prezydent Trump, przygotowywał bezpośredni atak na Stany Zjednoczone, bezpośredni atak na amerykańskich dyplomatów i amerykańskich wojskowych. Taka jest argumentacja Białego Domu, ale oczywiście są głosy krytyczne. Demokraci, choć podkreślają, że Sulejmani, że nie będą płakać po Sulejmanim, że był groźnym terrorystą, że działał, szkodził interesom Stanów Zjednoczonych, to twierdzą, że to działanie może zdestabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie, że może wciągnąć Stany Zjednoczone w kolejny poważny konflikt, w wojnę z Iranem. Inni, niektórzy z nich sugerują, że i zarzucają prezydentowi Trumpowi, że podjął ten krok przede wszystkim po to, by odwrócić uwagę od zbliżającego się procesu w Senacie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o amerykańską opinię publiczną, to trudno powiedzieć, dlatego że nie mamy na razie żadnych sondaży, ale z reguły, tak jak obserwuję, w tego rodzaju sytuacjach Amerykanie stają po stronie prezydenta. Amerykanom generalnie podoba się tego rodzaju zdecydowane działanie, tym bardziej, że Biały Dom argumentuje, że to, co stało się w Bagdadzie, służyło zapobieżeniu śmierci kolejnych Amerykanów. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski w Waszyngtonie był z nami. Zaraz porozmawiamy na temat możliwości wojny, ewentualnie otwartej wojny między Stanami a Iranem, ale ja bym chciał najpierw spytać o sytuację wewnętrzną w Iranie. Jesteśmy w bardzo napiętym momencie. Trwają od kilku tygodni... Czy w Iraku? W Iranie. Na razie w Iranie. Trwają protesty społeczne. Zginęło już 1500 osób mniej więcej. Mówi się, że generał Sulejmani również kieruje tymi aktami, czy policją, która strzelała do ludzi, podobnie jak w Iraku, do protestujących. Nie wiemy, czy tak jest, być może. Natomiast jak jego odejście wpłynie na sytuację wewnętrzną w tym kraju? Po pierwsze, przypisywanie Sulejmaniemu, że również kieruje policją, to jest demonizacja. To jest dziś, powiedzmy, akurat po tej śmierci, widzę w części mediów kierunek. Ukazać faceta jak najgorzej. Najlepszym nie był, ale nie należy demonizować. Co jedno jest ewidentne. Rzeczywiście sankcje zaczynają działać i działają. I to są protesty. To jest sytuacja gospodarcza. Wzrost cen, spadek wartości riala. To są powody wystąpień społecznych. Nie wiem, na ile one są jeszcze też inspirowane, bo także mogą być. Natomiast Irańczycy nie mają powodów do miłości do Stanów Zjednoczonych. I w moim przekonaniu zabójstwo Sulejmaniego przede wszystkim doprowadzi do zwarcia szeregów w Iranie. Zwykle, panie ambasadorze, tak jest. Zwykle tak jest. Pytanie jest, czy w tej sytuacji, w sytuacji, w której korupcja w Iranie osiągnęła takie stadium, w jakiej jest, w której bieda ludzi osiągnęła takie stadium, stan gospodarki tak wygląda, jak wygląda, czy to znowu zadziała? Czy znowu ten patriotyzm irański i poczucie tego, że my jesteśmy wielkim narodem, który zostaje znowu spychany i traktowany w sposób najłagodniej mówiąc lekceważący przez Amerykanów, czy to znowu zadziała? No bo jest tak traktowany. Bo jest tak traktowany. I mądrzy ludzie w Iranie, myślę, że to rozumieją. Oni nie mają rozwiązań, nie ma prostych wyjść. Dlatego tak ważny dla Iranu jest Irak. Z tymi wpływami, jakie mają, i jeden z głównych partnerów handlowych. Dobrze, to co będzie teraz w Iraku? Co będzie w Iraku? Ja w ogóle mam swoją własną taką koncepcję, że te wydarzenia, które są obecnie łącznie z zabójstwem, to jest efekt wydarzeń w Iraku. W Iraku od października trwają krwawe demonstracje, bo Irakczycy też mają dosyć swoich skorumpowanych polityków. Jeśli od 2003 roku ciągle, czyli od inwazji amerykańskiej, ciągle była sprzedawana ropa wydobywana i sprzedawana, i tego ludność nie odczuwa i powiada się, że gdzieś wypłynęło 450 miliardów dolarów z dochodów ropy. Irakczycy nie chcą tych polityków, którzy rządzą nimi, tylko że ci politycy to są szyici. To są szefowie partii szyickich związanych z Iranem. Stąd w trakcie tych demonstracji mieliśmy parokrotnie także próby podpalenia irańskich konsulatów. Tamtego wielkiego sąsiada, który buduje swoje wpływy, też się ma dość. Zwykli ludzie mają dość. I symbol tego państwa został usunięty przez Amerykanów. Czy jak widzimy te, powiedzmy sobie szczerze, kilkunastoosobowe grupy ludzi, którzy tam się cieszą, że Sulejmani został zabity, czy to jest w jakikolwiek sposób miarodajne? To jest miarodajne w tym ja ciągle przypominam czasy, kiedy Irakczycy, w większości szyici, walczyli w szeregach armii w wojnie iracko-irańskiej przeciw szyitom w latach 80-88. To są przede wszystkim Irakczycy, ale wśród nich są te partie szyickie, których kierownictwo przechowywało się na emigracji w Iranie, kiedy ich gnębił Saddam Hussein. Oni wrócili i z nimi wróciły wpływy irańskie, które umacniał także bardzo zręcznie, kierując tymi partiami i milicjami, wpływając na nie, Sulejmani. Irakczycy muszą się, mogliby się, albo muszą się zdecydować. Najchętniej pozbyliby się i Amerykanów, i Irańczyków. Tylko obawiam się, że w tej sytuacji, jaka teraz nastąpiła, to presja będzie przede wszystkim na pozbycie się Amerykanów. Jutro jest nadzwyczajna sesja parlamentu irackiego, gdzie między innymi będzie kwestia przeglądu polityki ze Stanami i ustawy, która reguluje amerykańską obecność. 5000 z hakiem żołnierzy amerykańskich. Panie ambasadorze, na koniec to pytanie, które wszyscy zadają, być może w kontekście naszej rozmowy ono nie jest najważniejsze, ale zadajmy je. Mhm. Czy to jest wstęp do otwartej wojny między Stanami a Iranem na Bliskim Wschodzie? Wyobraża pan sobie taką sytuację? Podobno Amerykanie przysłali za pośrednictwem Szwajcarów list do kierownictwa irańskiego z sugestią, żeby retorsja nie wyskoczyła ponad sufit. Dekompresja. Po takiej sytuacji zawsze następuje dekompresja. Ja myślę, że otwartej wojny nie będzie, ale najróżnorodniejszych aktów z jednej i z drugiej strony to będziemy i o nich usłyszymy. Bardzo panu dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był naszym gościem. Dziękuję. Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out of fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long, long time to touch. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket Elton John w raporcie o stanie świata. Ta postać jeszcze wróci w tej audycji. Prezydent Władimir Putin i jego otoczenie rozpowszechniają wersję historii, w ramach której to Polska ponosi współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Putin broni paktu Ribbentrop-Mołotow, nazywając go obronnym. Zachodowi zarzuca, że układ monachijski z 1938 roku, w ramach którego przekazano część terytorium Czechosłowacji Niemcom, to było mniej więcej to samo, co układ Ribbentrop-Mołotow, a Polska, zajmując obszar Zaolzia, właściwie sama zapoczątkowała działania zbrojne w Europie. Polska i niektóre inne kraje zdecydowanie skrytykowały słowa rosyjskiego prezydenta. Pytanie, czy ta krytyka jest wystarczająca, właściwa? A poza tym, po co Putinowi te historyczne deklaracje? W Studio Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ja bym zaczął od jeszcze jednego pytania. Może Putin ma rację, choćby częściowo. Na przykład jeśli chodzi o Zaolzie, prawda? To nie jest najpiękniejsza karta w historii II Rzeczpospolitej. Jest jednak jedna ważna rzecz, która różni Polskę i Rosję w tym wypadku. Prezydent Kaczyński 10 lat temu Czechów za to przeprosił. I co więcej, Czesi zadeklarowali coś w rodzaju przyjęcia tej przeprosin. To się, jak widzimy, w wypadku Putina raczej nie zdarzy. Zupełnie czym innym jest pasożytowanie na zło, które się zrobiło w przyszłości, a czym innym jednak radzenie sobie z nim. Dlatego chociażby, i tu wrócę do ważnej dla Polaków rzeczy, traktujemy inaczej naszych niemieckich przyjaciół i naszych rosyjskich przyjaciół. Niemcy jednak, choć nie zaś uczynili nam tak jak trzeba, ale mówią, że zrobili źle. I to jest ważna różnica. Są też oczywiście inne gigantyczne różnice między tym, co się zdarzyło w 1938 roku a 1939. Między innymi tam nie było żadnego tajnego protokołu, który miał podzielić świat. Ale są to, jak widać, drobiazgi, które Władimirowi Putinowi do narracji potrzebne nie są. Dodajmy ten pełen zawsze dla Polaków kontrowersyjny, pełen goryczy temat antysemityzmu w Polsce, który oczywiście istniał w II Rzeczpospolitej. Jak najbardziej, ale tutaj Rosja też raczej ma postać średnie... ambasadora Lipskiego, prawda? Tak. Nazwana przez Putina antysemicką świnią. Znowu, gdzie powinniśmy szukać, nie tyle porozumienia, bo porozumienia się nie da znaleźć, ale w jaki sposób należy tamten okres i antysemityzm w Polsce i w całej Europie tamtego okresu tłumaczyć, nie tyle usprawiedliwiać, ale przynajmniej ujawniać, czy mówić opisywać. Mówić jak było i antysemityzm w Polsce przed wojną istniał, ale mówić też należy, że ani się specjalnie pod tym względem nie wyróżnialiśmy, a wręcz przeciwnie. No, wyróżnialiśmy się tym, że było u nas 3 miliony Żydów w ówczesnej Europie. W przeciwieństwie do Anglii czy Francji. I to czy jednak innych krajów. Nie Polacy zaczęli ludobójstwo. W Polsce nie było formalnego numerus clausus, który był w Związku Sowieckim, był we Francji, był w bardzo wielu innych krajach Zachodu. Choć wreszcie obowiązywał na nieformalnie wielu uczelniach, na uniwersytetach, co i tak nic nie zmieniało. I w wielu profesjach. Jak się popatrzymy nawet na tych Żydów, którzy zostali w Polsce po wojnie, w dalszym ciągu mieliśmy bardzo wielu lekarzy czy prawników żydowskiego pochodzenia. Ale trzeba też mówić o tym, że polski rząd ówczesny nigdy nie podjął ludobójczych prób wobec swoich żydowskich obywateli, że traktował ich równo i że ten sam ambasador Lipski doprowadził do tego, że polscy Żydzi, którzy byli wyganiani przez Niemców w roku 1938, mogli otrzymać ponownie polskie obywatelstwo i otrzymać też część swojego mienia w Niemczech. Więc tych rzeczy jest dużo i trzeba mówić prawdę. Złą i dobrą, każdą. Nie dostosowywać tego do narracji politycznej. To oczywiście to jest temat, który warto kontynuować i nie mamy czasu, tak, żeby, i będzie jeszcze kontynuowany przez setki, rozmawiać na ten temat dni. I to jest sprawa do załatwienia między nami, to znaczy między Polakami, prawda? Natomiast porozmawiajmy rzeczywiście o strategii Rosji, o co chodzi Putinowi. Po co to jest putinowskiej Rosji, żeby podważać coś, co wydawało się w miarę nieźle postępować, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, kiedy Polska rozmawiała z Putinem czy z Gorbaczowem jeszcze nawet. Rosja chce być krajem, wobec którego nie mają dług moralny. A jedynym sposobem, żeby przekonać świat, że jest dług moralny, to jest przekonanie wszystkich, że to Rosja uratowała nas przed hitleryzmem, uratowała Żydów na całym świecie w roku 45 i tak dalej, i tak dalej. Nie ma innego widocznie sposobu na to, żeby przekonywać, że Rosja jest najpotrzebniejszym i najważniejszym krajem dla wielu innych ludzi. I to jest ta racjonalna część działania Władimira Putina. Są też i mniejsze elementy. To jest też kwestia polityki wobec Izraela, która też stara się wiązać ten kraj i jego też uzależnienie od polityki historycznej mocno. To jest kwestia rozgrywania polityki wobec Ukrainy i Niemiec, wobec Francji. Ale dlaczego Izraelczykom miałoby zależeć na tym, żeby Putin opowiadał głupoty na temat tego, co się wydarzyło w 1939 roku? W 1939 roku nawet Hitler nie wiedział, co zrobi z Żydami. Wie pan, ale wiemy plany też... plany eksterminacji pojawiły się 2 lata później. Ale wiemy też, że różne głupoty opowiadają ludzie również w Izraelu, w każdym zresztą kraju. Mamy pana Kaca, który swego czasu opowiadał, że to my byliśmy właściwie głównym krajem. W Polsce też. W Polsce też, w Niemczech. Niestety nikt z nas nie jest równy, ale Władimir Putin i Izrael weszli w trochę niebezpieczny związek, polegający po pierwsze na ogromnym znaczeniu diaspory, która przybyła ze Związku Radzieckiego na przełomie głównie lat 80. i 90. To jest pierwsza diaspora, która się jakoś nie inkulturowała w izraelskim społeczeństwie do końca. A druga sprawa, Putin jest niesamowicie potrzebny na Bliskim Wschodzie jako taki element stabilizujący pomocy też dla Izraela wobec pewnych zagrożeń. I Putin, na Putinie Izraelowi po prostu zależy. Więc w ramach pewnego wsparcia daje mu forum chociażby w Jerozolimie pod koniec tego miesiąca, aby mógł, podejrzewam, niektóre swoje kłamstwa powtórzyć. Mówimy Żeby było jasne. O forum Jadwaszem znowu to się pojawia, prawda? Tak, mityczny Izrael. Izrael, jak wiadomo, jest krajem, w którym bardzo wielu ludzi ma bardzo różne poglądy na każdy możliwy temat. Co przydałoby tak się zresztą Polakom, żeby wiedzieli o tym. To też jest no więc właśnie o to chodzi. Mówimy tutaj o rządzie, o konkretnym rządzie Benjamina Netanyahu, który jest w konkretnej sytuacji politycznej. I który może zostawić... Za 2 miesiące, za 3 miesiące ma wybory. I być może jeszcze za 6, być może jeszcze za 9, panie redaktorze. Ale Benjamin Netanyahu wpakował Izrael w pewną kabałę związaną jednak ze wspieraniem i żerowaniem polityki Putina. Mam nadzieję, że inne rządy izraelskie sobie z tym poradzą. W Warszawie ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela. Niemca, środowiska Izraela. Żydowskie, Izraela, środowiska żydowskie, tak samo za oceanem, tak. Prawda? Jasno bardzo zareagowały stanowczo na słowa Putina. To nie jest takie jasne, jak się do takich słów odnieść. To znaczy, jak ktoś mówi, że jak ktoś podważa takie podstawowe jakby fakty, które miały miejsce w historii, prawda? I które każdy... Fakty, co do których jest zgoda. Co do których, znaczy, no, trudno podważać to, co się wydarzyło 17 września, prawda? Można, jak widać. No właśnie, ale jak się do tego odnieść? To znaczy... Ta powiedzieć. Metoda, którą przyjęli ambasadorowie, tak. Którą przyjął premier Polski, tak. tłumaczenie non-stop. Ale też po prostu wprost bardzo mocne zaznaczenie, jaka jest nasza opinia w tej sprawie. Żeby Władimir Putin wiedział, że jednak większość cywilizowanych krajów tak zwanego świata zachodniego uznaje, że nastąpiła agresja sowiecka w roku 1939, że Stalin był ludobójcą i że Związek Radziecki w latach 1939-1941 nie stał po dobrej stronie. Oczywiście tutaj nie mają pełnej zgody na temat nazywania tego, co było w roku 1944-1945. Sformułowanie wyzwolenie dalej będzie bardzo mocno dominowało, ale jednak Putin musi wiedzieć, że przekroczył pewne granice. I że nie ma też zgody na to, żeby stawiał znak równości pomiędzy tym, co zrobił Stalin z Hitlerem, a tym, co zrobili na przykład Amerykanie, nie wpuszczając kilku statków, czy Francuzi w Monachium i Anglicy. Co się wydarzy w Yad Vashem 15, o ile pamiętam, stycznia? 25 stycznia. I co się wydarzy w Auschwitz podczas obchodów? To nie będą te same wydarzenia, prawda? Ja pewnie uważam, że przede wszystkim trzeba, żeby tam jak najwięcej zdarzyło się czegoś, co się nazywa hołdem dla tych, którzy jeszcze żyją. I to jest moja wielka nadzieja, ale politycznie. W Yad Vashem niestety Władimir Putin być może powie coś jeszcze gorszego i oskarży nas wprost o współudział Polaków. Będą jednak jego chłopcem do bicia w roku 1939. Zastanawiam się, czy da temu odpór jakoś prezydent Trump i prezydent Macron chociażby, którzy tam jednak będą obecni. A u nas pewnie bardzo znaczące przemówienie prezydenta Dudy w obecności prezydenta Izraela, który pamiętajmy przyjeżdża. I to będzie też bardzo dobra rzecz co do tego, co pan mówił, pokazująca, że Izrael nie jest, jak niektórzy twierdzą, marionetką historyczną Putina, ale ma bardzo wiele opinii, wśród nich również taką, która dąży do porozumienia dwóch krajów pełnych potomków ofiar Holokaustu Polski i Izraela. Bardzo dziękuję. Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu dziękuję. Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. Od września gwałtowne pożary trawią Australię. W ostatnich tygodniach w niezwykle dramatyczny sposób zginęło już ponad 20 osób. Zniszczonych zostało ponad 1200 domów. Zginęły miliony zwierząt. Właściwie każdy stan w kraju ucierpiał w związku z rozprzestrzenianiem się ognia. Bardzo ostro krytykowany jest przy tej okazji premier Scott Morrison. W czwartek został wygwizdany w trakcie wizyty w Nowej Południowej Walii, gdzie bardzo silnie właśnie w stanie, w którym jest bardzo silnie, który został bardzo silnie dotknięty katastrofą. W studio Polskiego Radia w Bielsku-Białej jest z nami Marek Tomalik, podróżnik, publicysta, autor książek o Australii. Witam pana. Witam pana i państwa. Może zacznijmy od polityki, będziemy ją mieli z głowy. Premier nie uznaje związku pożarów ze zmianami klimatycznymi i za to między innymi mu się bardzo dostaje. Poza tym nie wykazuje specjalnego zainteresowania, czy nie wykazywał do niedawna. Poleciał na Hawaje na urlop w ostatnim miesiącu, kiedy te pożary już wiadomo było, że przybiorą dramatyczny charakter. No tak, i za to mu się dostało i musiał przeprosić za to, że był na Hawajach. Potem próbował ratować swój wizerunek zdjęciami i materiałami filmowymi, kiedy był pokazywany, że jest z rodziną, że gra w krykieta. Natomiast dopiero po jakimś czasie on ruszył do ludzi, no i został tam zbanowany. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie tylko jego partia, czyli partia liberalna, ale też partia opozycyjna, partia pracy, obie partie są uwikłane, są na garnuszku wielkich oligarchów wydobywczych, głównie węgla, ale nie tylko węgla, także surowców innych kopalnych, których w Australii ma ogromną, ogromną ilość rudy żelaza i tak dalej. To jest czwarty producent na świecie węgla, dodajmy. Tak, i chyba największy eksporter na świecie węgla i gazu. Więc jeden z największych emitentów CO2. Tak, to są olbrzymie ilości i olbrzymie kapitały, które są tam, no, tworzą tą rzeczywistość. Tutaj ja nadmienię, że jest na jednym z takich ważnych rozgrywających tam jest Cliff Palmer. To jest człowiek, który utworzył taką swoją partię marionetkową, żeby odseparować troszeczkę partię pracy, która miała lekko tendencje takie proklimatyczne, antywęglowe. I to jest człowiek, który ma tak wielką siłę, że przy pomocy funduszy dwukrotnie większych niż Partia Pracy i Partia Liberalna, zrobił sobie kampanię. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki jest zasięg pieniądza i jak ten pieniądz może uzależniać i uzależnia. Więc dlatego ekipa Morrisona i sam Morrison Scott Morrison ma w tym momencie wielkie problemy. I ludzie są u szczytu w tym momencie gniewu w Australii i to jest coś, co nastąpiło, tak jak pan wspomniał, w czwartek, gdzie został wygwizdany i tam obrzucony obelgami nawet. Ktoś powiedział, że mu się należało. Moim zdaniem tak, rzeczywiście, ponieważ jego zachowanie jest niezwykle w tej sytuacji opieszałe. To też zresztą było widać na tych materiałach filmowych. On nie wie, jak się zachować, bo z jednej strony powinien dalej tego lobby węglowego bronić, a z drugiej strony widzi, że to nie są przelewki, że skala pożarów w tym kraju jest znacznie, znacznie większa niż było to do tej pory, bo on sądził i tak to utrzymywał. No cóż tam pożary? No pożary były zawsze. Rzeczywiście to pożary były, ale nigdy nie były na taką skalę, a to się wiąże z podniesieniem temperatury. Ja to obserwuję od wielu, wielu lat, że te skrajne temperatury właśnie w okresie dla nich letnim, dla nas zimowym rosną. Dzisiaj zanotowano temperaturę rekordową w ogóle w całej Australii. Największą, jaka kiedykolwiek była, to jest zachodnia dzielnica i to jest Sydney. Czyli generalnie takie miasto, które zwykle miało temperaturę dosyć umiarkowaną. 49, prawie 49 stopni, bez jednej dziesiątej stopnia. Panie Marku, kiedy Morrison i inni zwolennicy teorii takiej, że to nie ma związku z ociepleniem klimatycznym, odpowiedzieli na taką uwagę Grety Thunberg, publikując jakby dane dotyczące tego, że właściwie od czasu, kiedy Australia istnieje i kiedy takie dane są zbierane, to co roku są pożary i w tych pożarach co roku ginie co najmniej kilkadziesiąt osób, to oni mają rację, prawda? Te pożary rzeczywiście zawsze w kraju były. Tak, ale to ja już to powiedziałem, ale nie na taką skalę. Proszę sobie wyobrazić, że w tym momencie, jak my rozmawiamy, trwa ewakuacja ludzi i w tą ewakuację w tym momencie są zaangażowane, jest armia powietrzna Australii, potężne statki pasażerskie, to znaczy samoloty pasażerskie, ale też statek. Ten HMS Adelaide, największy statek wypłynął, żeby tych ludzi gdzieś tam po wybrzeżu zbierać, więc to jest już skala, której do tej pory nie było. Nie było takich działań na taką skalę. Nie było 20 paru osób na początku sezonu już uznanych za zaginione czy za zmarłe w wyniku tych pożarów. Nikt nie mówił wcześniej, że jest 500 000 000 zwierząt. W to oczywiście nie wlicza się insektów jakichś mniejszych, tylko te wszystkie większe, które my łatwo dostrzegamy. 500 000 000. Że niektóre gatunki są zagrożone kompletnym wymarciem albo już to nastąpiło. Więc ta fala ognia idzie. I to co jest najważniejsze jeszcze w tym wszystkim, to, że to się zaczęło stosunkowo wcześnie, bo zaczęło się już w sierpniu. Ja byłem końcem października, na początku listopada w Australii I otarłem się o te pożary na północ od Sydney, w Cessnock były, zaczęło się już to dziać. Natomiast tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że to jest w skali tego, co było do tej pory w latach poprzednich, to jesteśmy dopiero u progu tego sezonu, nazwijmy to pożarowego. Jeszcze jedna rzecz ważna, bo myślę, że w takim potocznym rozumieniu Australia jest uznawana za kraj niezwykle ekologiczny. To są ogromne przestrzenie, piękna przyroda i tak dalej. Być może niewielu ludzi sobie zdaje z tego sprawę, że Australia rzeczywiście jest ogromnym emitentem CO2 i za czasów tego premiera ta sytuacja w żaden sposób nie poprawia się, prawda? Czy Australijczycy zdają sobie z tego sprawę? Czy to jest dla nich problemem, czy raczej nie? Myślę, że nie zdają sobie z tego sprawy. Nie zdawali sobie na pewno do tego, co się wydarzyło teraz, od grudnia do dnia dzisiejszego i co się będzie wydarzać dalej, bo w przeciwnym razie w zeszłym roku Scott Morrison i jego partia by powtórnie nie wygrała tych wyborów i nie doszłoby do tego. Gdzieś to podskórnie teraz jest i to, co się oprócz tragedii, która tam się dzieje, została uruchomiona taka wielka fala gniewu i to już w komentarzach od moich znajomych, bo mam oczywiście wielu piszą i to jak gdyby podskórnie gdzieś tam to wszystko wynika, ale proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy jeszcze na chwilkę wrócili do polityki i do zielonych, bo to jest niezwykle ciekawe, to jest trzecia siła polityczna w Australii po Partii Pracy i Partii Liberalnej. Oni optowali lata temu za tym, żeby nie wypalać tej ściółki leśnej, która powinna być wypalana. Tymi wypaleniami zarządzali przez dziesiątki tysięcy lat aborygeni i oni doprowadzili do tego, że ta ściółka nie jest wypalona. I to jest jeden z powodów, oprócz gwałtownego podniesienia się temperatury, teraz do poziomu nawet prawie 50 stopni, oczywiście w cieniu, i mierzonego przez stację meteorologiczną, nie u kogoś gdzieś tam w pokoju, to niewypalanie tych ściółek to jest jeden z głównych powodów powstania tak wielkich pożarów, bo ta fala ognia może iść. Jeżeli byłyby same drzewa, to one tak łatwo się nie zajmą w stosunku do, powiedzmy, do jakiejś tam fali ognia. I o tym się być może nie mówi. Nie mówi się także o tym, że aborygeni już od pewnego czasu prowadzą warsztaty, na których uczą tych swoich pradawnych metod wypalania ściółki w sposób kontrolowany. To nie tylko zapobiega wielkim pożarom, ale to także użyźnia glebę, niszczy chwasty. I na razie robią to w takich agencjach, które są zwoływane, powiedzmy, ad hoc i robią to dla samych siebie, ale coraz więcej białych, głównie farmerów, którzy mieszkają w pobliżu tych ziem aborygeńskich, jest zainteresowanych, bierze w tym udział. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, że są ziemie, które są wyłącznie pod jurysdykcją samych aborygenów. I na tych ziemiach pożarów prawie nie ma, dlatego że one są zarządzane tymi starymi metodami kontrolowanego, że tak powiem, wypalania buszu. I to jest coś, co też powinno ogromnie dawać do zrozumienia i powinniśmy się, Australijczycy biali powinni się tego nauczyć. Bardzo panu dziękuję. Marek Tomalik, podróżnik, publicysta, autor książek o Australii, był gościem raportu o stanie świata. Bardzo chciałem ten rok zacząć w pogodnym nastroju, ale ani zabójstwo generała Sulejmaniego, ani kłamstwa Putina, ani pożary w Australii optymistycznie nas do świata nie nastawiają. Mimo to mam nadzieję, że nie wszystko stracone, bo został nam jeszcze jeden gość, który kocha swoją pracę i właśnie napisał o niej książkę, co mnie nie dziwi, bo to jest najlepsza praca na świecie. Wspaniały jest zwłaszcza temat tej książki, mianowicie angielska piłka nożna. Jakkolwiek źle by na świecie nie było, zawsze mamy Premiership i inne ligi angielskie. Książka nosi tytuł Zapiski z Królestwa. Jej autorem jest Przemysław Rudzki, komentator stacji Kanał Plus, autor książek, bo to nie pierwsza pana pozycja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest kolaż literacki, nic innego mi nie przychodzi do głowy. Zestaw historii przeróżnych, napisanych w bardzo różnym stylu. Od stylu reporterskiego, niemal komentatorskiego, do krótkich opowiadań w różnej tonacji, humorystyczno-tragicznej, z udziałem dziesiątków, jeśli nie setek bohaterów. Zresztą nawiasem mówiąc, nie wszyscy są ludźmi, bo mam historię i o psie, i o koniu. Tak jest. Łączy ich wszystkich jedna rzecz, związek z piłką nożną. Dlaczego angielska piłka, co jest w niej magicznego? Niech pan powie to ludziom, którzy już nie mogą zdzierżyć faktu, że codziennie odbywają się mecze. No dzień dobry państwu. Ten fakt też czasami mnie trochę ciąży, ale już przez ostatnie lata się do tego przyzwyczaiłem. Zwłaszcza ciężkie są sylwestry, więc padłem na taki rewelacyjny sposób, żeby ich nie obchodzić, bo w nowy rok zazwyczaj jeden mecz lub dwa komentuję. Dlaczego angielska piłka? To po części też troszkę wyjaśnia ta książka, ale w takim największym skrócie ja to często na spotkaniach z czytelnikami przedstawiam jako taki rysunek, jakie tworzą dzieci, łącząc numerki ze sobą, że od jedynki, jak się do trzydziestki pociągnie ołówkiem czy kredką jakąś linię, to powstaje jakieś tam zwierzątko czy domek. I tak trochę u mnie z tą ligą angielską było, że po drodze pojawiały się te numerki, a ja świadomie bądź mniej świadomie łączyłem je ze sobą. To znaczy ta piłka angielska gdzieś się pojawiała w moim życiu od dziecka w różnych postaciach, a to zobaczyłem w gazecie plakat z angielskim piłkarzem, którego nigdy nie widziałem, no bo wcześniej takiego komfortu nie było, jak dzisiaj mają widzowie, że sobie mogą przyjąć 5 meczów w weekend, jeśli ktoś ma na to czas i ochotę. A to wujek, który grał w tak zwanego piłkarskiego totolotka i pewnie to wszyscy pamiętają, obstawianie wyników meczów, i czasami przychodził do mnie, bo chciał mieć jeden taki kupon na farcie, żebym mu powiedział, które nazwy mi się bardziej podobają. Ja trochę nieświadomie przyjmowałem te wszystkie rzeczy. Później pojawiły się pierwsze takie komputery osobiste w domach w latach 80. i ja zobaczyłem grę pierwszego takiego Football Managera na komputerze Commodore 64 i to zawładnęło moim życiem zupełnie, bo kolejne te menedżery też jakby uczyły mnie, dawały mi wiedzę o tej angielskiej piłce. No a później, no to już wiadomo, lata, w których pojawił się Kanal Plus, nie każdy mógł go w swoim domu mieć, bo to była dość droga zabawa, więc zazwyczaj w małym miasteczku na osiedlu miała jakaś jedna osoba, do niej się poszło raz w miesiącu na jakiś mecz. I jak zobaczyłem pierwszy raz ten mecz, to był dla mnie totalny szok, a potem emigracja do Anglii i już zobaczyłem mecz pierwszy na żywo w Londynie i tam na stadionie Stamford Bridge w 2003 roku pomyślałem sobie, że nie ma opcji, żebym robił cokolwiek innego w życiu niż zajmował się właśnie angielską ligą. Pomyślał pan sobie pewnie, że jest pan w raju. Wcale się panu nie dziwię, bo ja jestem trochę starszy i też mam tak, też w dzieciństwie mi się wydawało, że nie ma lepszej rzeczy niż życie w Anglii, w której co najmniej dwa razy w tygodniu można było pójść na mecz piłkarski. To są historie z różnych bajek, ale one się moim zdaniem składają jednak w jakieś zjawisko społeczne, jakim jest piłka nożna od połowy XIX, mniej więcej połowy, bo można się cofać dalej jak się chce, ale powiedzmy, że od połowy czy końca XIX wieku do teraz mamy bardzo różne tematy, prawda? Bo porusza pan temat i klas społecznych, i sprzedawania meczy, rasizmu, w ogóle stosunku do obcych. Świetna historia o pierwszym Chińczyku, który zrobił karierę w Anglii. Pojawiają się takie rzeczy właśnie jak rasizm, czy jak alkoholizm piłkarzy, prawda? Zmiana diety, pierwsze transfery. Pierwsze transfery, pieniądze. Pojawiają się wielkie postacie. Elton John, graliśmy Eltona Johna. Właściciel Watfordu, prawda? To też był taki przełomowy moment, otwarcie deklarujący swój homoseksualizm człowiek zostaje prezesem klubu, no coś niebywałego. Dwa zupełnie rozłączne światy. W której prawda? Nikt się nie może przyznać do tego, że jest homoseksualistą. To wszystko w pana książce jest. Jak pan dobierał tę historię? Dobierałem je na takiej zasadzie, że jakby ten pomysł w ogóle pojawił się z tego, że ja od dawna chciałem taką książkę napisać, ale obawiałem się, że to będzie wymagało troszeczkę więcej zachodu ode mnie. To znaczy pojechania tam, jakiegoś researchu w odkłaniach biblioteki. Wyobrażałem sobie siebie siedzącego przez miesiąc od rana do wieczora w bibliotece i jest takie brytyjskie archiwum gazet, które jednak w dość przystępnej cenie można sobie ściągnąć. Jak ja to otworzyłem i zobaczyłem, to się poczułem jak na tym meczu na Stamford Bridge w 2003 roku, bo doszedłem do wniosku, że teraz to już nie ma możliwości, ta książka musi powstać i może ktoś w to nie uwierzyć, ale część tych historii, one faktycznie, ma pan rację, składają się w pewną całość, ale ja dopiero dzisiaj dochodzę do takiego wniosku, bo część tych historii po prostu była przypadkowa, to znaczy ja przede wszystkim zależało mi na tym, żeby to była taka historia, kiedy ja się czegoś dowiaduję i chcę to przekazać odbiorcy, chcę to przekazać czytelnikowi, żeby... No, każdy wie, że Elton John był prezesem Watfordu, ale tak naprawdę, czy komukolwiek... Prawie każdy, powiedzmy. No, czy prawie każdy, kto się interesuje angielską piłką, ale czy komukolwiek chciałoby się zgłębiać w tę historię, poczytać trochę, jak ta jego droga przebiegała w Watfordzie, czy prześledzić drogę transferów na przełomie XIX-XX wieku. No, nie ukrywam, że dla mnie to też był taki przejazd przez prasę brytyjską, która mocno ewoluowała przez te wszystkie lata. Widziałem, jak się tabloidyzowała w zasadzie na przestrzeni dekad w tym wyścigu szalonym po newsa, po to, żeby nawet w sporcie, żeby podać kwotę transferową, kto będzie jako pierwszy, kto poda informacje o piłkarzu przechodzącym z klubu do klubu. Jakby ten powoli te szaty romantyzmu zostały zrzucane, a pojawiał się po prostu czysty biznes, dlatego ja decydowałem się na takie... Czasami to po prostu pomysł był kompletnie z sufitu. Siedziałem i pomyślałem sobie, ciekaw jestem, kto miał pierwszego sponsora na koszulce. Wpisałem tę frazę w brytyjski Google i tam jak zacząłem otwierać kolejne podstrony, potem sobie sięgałem oczywiście do tych archiwów przepasnych w bibliotece brytyjskiej, to widziałem, że się rysuje jakaś ciekawa historia. Ale czasem też bywało tak, że nic za tym nie stało, nic za tym nie szło i myślałem sobie, nie chcę, żeby to się znalazło w książce, bo to jest nudne. To spektrum historii jest tak szerokie, bo tutaj jest i o grach fantazy i tak jak pan powiedział... Mamy sekcję całą ciekawostek, prawda? Policyjny pies, który ratuje zespół przed spadkiem z ligi. Mamy 6 meczy, które trzeba było rozegrać, żeby rozstrzygnąć Puchar Anglii. Puchar Anglii, któraś tam runda, czy finał Pucharu Anglii w 23 roku, prawda? Obejrzany przez 250-300 tysięcy ludzi na boisku, nie w telewizji, bo nie było, tylko na boisku, prawda? Czy te obrazki w ogóle są ciągle obecne w świadomości Anglików, którzy się interesują futbolem? Wydaje mi się, że tak, że piłka jest taką częścią popkultury Wielkiej Brytanii, że ten przeciętny kibic angielski, on ma potężną wiedzę na temat swojego klubu. I zastanawiam się, jakby taka książka została przełożona na język angielski, czy by czymś zaskoczyła takiego fana Evertonu na przykład, który by przeczytał jakieś tam story o Evertonie? Wydaje mi się, że nie. W Polsce jednak ta wiedza... Często jest tak, że komuś się może wydawać, że ma na jakiś temat bardzo dużą wiedzę, ale potem się okazuje, że niekoniecznie tak jest. Ja sam dość dużo wiem o angielskiej piłce, bo zajmuję się tym zawodowo od lat 15. Komentuję mecze Ligi Angielskiej na antenie Canal Plus. Ale naprawdę pisząc tę książkę miałem wielką frajdę z możliwości dowiedzenia się tylu nowych rzeczy. To bardzo ładna melodia swoją drogą. Telewizor Rubin od razu mi się przypomina w domu moich rodziców. Panu Przemkowi jako komentatorowi piłkarskiemu nie przeszkadza muzyka w tle. Zresztą to jest piosenka, która w tej chwili towarzyszy zespołowi Watford. Zdaje się od 2 czy 3 miesięcy zmienili to, który wchodzi na fantastyczny kawałek. Mecze. Fantastyczny. Eltona Johna oczywiście. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Nie ma pan takiego wrażenia, że pan opisuje, że to jest książka sentymentalna, pan opisuje świat, który już odszedł? Tak, takie mam wrażenie. To też gdzieś czy leży... Te historie o George'ie Beście, o tych przedziwnych ludziach, którzy są w ogóle, które można powiedzieć, że pochodzą z jakichś bajek o Anglikach przedziwnych, ekscentrycznych, że tego już nie ma, że gdzieś to zginęło. Mamy maszyny do strzelania goli, mamy 10 meczy dziennie. Jak ktoś chce, może oglądać od rana do wieczora. Mamy takie zdarzenie dwóch światów. Dzisiaj Liverpool gra o klubowe Mistrzostwo Świata na zupełnie innym kontynencie i wracając musi się szybko zregenerować, żeby za chwilę zagrać mecz ligowy, korzysta z nowoczesnych technologii, do tego już w samolocie może się regenerować. A kiedyś było tak, że autokar parkował 200 metrów od stadionu i piłkarze szli wśród kibiców normalnie na ten stadion. Byli po prostu zwykłymi ludźmi. I to jest zanurzone w takiej aurze sentymentalizmu, bo też gdzieś się wpisuje w moją naturę, więc wydaje mi się, że ja i ta książka jesteśmy jednością. Przemysław Rudzki, Zapiski z Królestwa. Mam dla państwa książki. Bardzo proszę dzwonić 22 i 7 trójek jak zwykle. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Michał Żakowski, Dariusz Rosiak, Elton John. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska pomaga na ratunek Syrii.